Verschrikkelijke momenten ook opnemen. Nou, oké. Ja, dat gisteren moet horen. Ja. Dag Berk, dankjewel. Oké. Ja, jij ook bedankt. Zo, nou, we zijn buiten. Oh ja. Ik ben hier al een tijdje niet geweest. Het is echt ontzettend druk hier. Ja, het lijkt er nog niet op dat er iemand van plan is om naar huis te gaan. Vuurtjes branden nog. Hey, het zit... Dat ik het zelfs heb bent. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ik probeer de stemming een beetje te peilen hier, maar het ziet er niet uit alsof iemand van plan is om naar huis te gaan of zo. Kan jij onze stem peilen? Over Mayhead City. En het zit duidelijk boven 440. Ja, 440. De peiling heeft uitgewezen, jullie zitten in. 44 gewonnen, dus nee. Maar het was wel leuk vanavond. Was? Was? Sorry. Ik vond het geweldig. Ik vond het echt een super ervaring gewoon. Oh, maar was hangt nog buiten? Nee. Shit. Alleen jammer dat bier... Nou doe je maar. Ja, hoe ik moet weg hoor. Bier was een beetje Ik was dat vergeten thuis. Bier was een beetje bang. Ik vond het echt geweldig. Ja, hè? Ja. Ja, ik ook. Meer dan geweldig. Jij ook. Ja, oh, de reporter doet mee. Ik vond hem ook geweldig. Ik heb het gewoon meegemaakt als jij, maar het was echt fantastisch. Oké, wat goed. Toch? Ja, er zijn zoveel festivals het is geweest. Me is echt, nou een het vraag, is, of is me nou? Echt fantastisch. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel geweldig. Dankjewel. Nee, ADM is weer tering lekker bezig. Ja, dankjewel. Dus ook wel volgens het verwachtingspatroon, dat valt me dan weer een beetje tegen. Ze zijn weer zwaar gelopen. Dus jij hebt eigenlijk je enige klacht is over je eigen verwachtingspatroon. Ja, dat is weer niet tegen. Totaal verwacht. Nou, dat klinkt goed. Los van de details, die waren wel saillant. Oh, heb je saillante details? Oh. Nee, alles verwacht behalve de details, die waren wel saillant. Ja, want we zijn een roddelrubriek. Dit is de Ronde Mike. rollen, omgedraaid. Verder vertellen. Lekker knuffeltje. De Ronde Mike. Dit is Richard en Richard. Op de Ronde Mike. Hoe heet dat nou, dat MDM? We doen het ook niet op de radio. Dan doen we het gewoon. Doe het lekker bij jezelf thuis. Ja, doe het lekker bij jezelf. Ik raad ook even mensen aan. Doe het niet op de radio. Doe het lekker thuis. Hoekig object. Het is een hele slechte radio. Het is echt evil. Werkt ook niet echt goed als een kussentje. Mensen doen het niet. Oh, het werkt heel goed. Mensen doen het niet op de radio. Nee, doe het gewoon niet. Niet op de radio. Nee, niet op de radio. Oh ja. I'm every home. Yeah. It's only me. Everything you done, baby, is fake naturally. Yeah. They found me in a garbage bag. Oh. Thinking they Thank will you. Swipe me away. Ho, ho, ho. Hij is natuurlijk een bekende nummer opgespitst met een nachtelijke leven en hoe noem je een dating app? Dat je kan swipen. Grindr. Tinder. Swiper. Tinder. Snuiver. Tinder. Sniper. Sniper. Tinder. Sniper. Nee, Tinder. Nee, sniper. Swipe, daarom zeg ik van... You could swipe me away, you know, like... Swipe me away. You just swipe me away. You're well, the soul. And it is belangrijkste van, I'm every woman. Ik zeg gewoon, nee, I'm not every woman. I'm every hoe. Want ik, ik sta voor de rechten van sekswerkers, mannetje. Ho. Oh ja, dat is ook belangrijk. Ho. Dus dat is een boodschap. Nou, goed zo. Jij bent lekker bezig, hè. Dat ze daar even zo'n beetje zo van... bij de speakertjes. Kunnen we de speakertjes even de oortjes aan tuiten? Dat is belangrijk, toch? Ja, super belangrijk. En Minnie Maxwell is de naam. Minnie Maxwell. Ik heb het niet eerder gezegd. Dankjewel. Medium Maxwell. That was a really great guest appearance. Medium Maxwell. I don't know. Brilliant, beautiful. Ja, maar ze had eerder vanavond al echt een enorm gepassioneerd verhaal. Echt heel lang en intens. In jouw radio verteld. Ja. Maar zijn we nu live in the air? Ja. Oh, ja, hij knippert nog steeds. Ik zou nog steeds zo mijn best doen. Hij knippert nog steeds hoor. Dus, We knipperen nog steeds. Ja, een studiolampje, maar het is heel... Oh shit. Dat is gevaarlijk. Ik heb altijd één vraag. Hebben jullie nog iets zinnigs te vertellen vinden ofzo? Ja, wat voor... Ja, maar dat is vanavond pas, hè? Oh. Deze dag is net begonnen. Nog al langer weg te gaan. Leef met je liefde. Leef met je liefde uit je hart. Vind me dan maar eens. Leef met je liefde uit je hart. Kijk, dat is mooi. Dat is final famous last thoughts. Ja, ja. Lekker toch? Ja, het is zeker een lekker dingetje, ja. Fuck. Nou, ik ga gauw ergens anders weer verder praten. Dankjewel. Ik vond het heel gezellig met jullie. Ja. Oh, goedenavond. Radio Portugal. Vrije radio, hè, lieve luisteraar. Ja, dat is weer... We hebben nog een hond hier. Ik ben niet op de radio, alleen daar. Ja, nee. Wat een kuthond. Oh, sorry. Ja. Nee, dat zei ik niet tegen jou hoor, kuthond. Ik ben een kuthond, hè. Zijn je tenen niet koud? Wat zeg je? Zijn je tenen niet koud? Nee. Nee, dat is pas onderweg. Oh, oké, beter. Ja. Nou. Ja, nee, zolang je beweegt is het allemaal goed. Ja, beter. Oh, ja. Gewoon even. Biebelen. Nee, ja, ik weet niet. Ja. Maar heb jij geen koude ogen dan? Ah? Heb jij geen koude ogen? Nee, ik heb geen koude niks. Je bril zit te hoog, hè? Ja, nee, ik heb twee bril. Oh, je hebt stereo-brillen. Ja. Ik heb geen koude iets. Geen oh, dan ben je het allemaal op blote stukken. Ja. Nou, ik ben Canadees, dus dit is niks. Ah, jullie hebben die winters gestolen van ons. Ja. Dezelfde dag zat hij nog maar deze dag. Had je een leuke avond? Ja, zeker weten. Ja. Nou, mooi. Jij ook? Wat is er gebeurd? Het duurt wel even tot ik was hier aangekomen, maar helemaal leuk. Ja, was dat een ingewikkelde reis? Ja? Ah? Was dat een ingewikkelde reis? Nou, het was meer dat ik kon het niet gewoon klaarmaken voor heb ik ook vaak last van. Dat je dan denkt van nou ben ik echt op tijd met de voorbereidingen. Maar dan blijkt toch dat de voorbereidingen toch meer omvatten dan oorspronkelijk binnen het vizier was. Ja, en dan de tijd gaat gewoon later en later worden. En dan is het ook gewoon paniek in de tent. Dat komt door die klokken. Ja. Ja. Als je die klokken gewoon buiten de beschouwing laat, dan is tijd een heel ander ding geworden. Ja, tijd is gewoon een gedacht eigenlijk. Ja. Het is niet, en die klokken, dat is allemaal maar gedoe, joh. Ja, maar dat is het ding. De treinen rijdt wel om die klokken, dus... Je wandelt naar die trein toe en op een gegeven moment gaat die rijden, ja. Dat is wel waar, dat is wel... wat is je naam eigenlijk? Nou ja, alsof dat er iets mee te maken heeft. Maar Hans? Hans, hi. Ja. Oh, sorry. Ik heet Marie. Marie? Oké. Madi. Madi. M-A-D-Y. Ik heb geen dubbel D. Iedereen schrijft mijn naam met twee D's. Dus daarom zag ik dat. En het is ook waar. Dus. Ah, ja, volgens mij dat ben je aan. Ja. Die heeft er ook twee. Ja, iedereen, ja. Als het, als ik zeg van, oh ja, 1D. Iedereen zegt van, oh, dus Medi? Nee, ik heb net gezegd. Hey, maar heb je dan een soort Nederlandse roots ergens of zo? Dat je zo goed Nederlands kan aanhoren? Nee, ik was... een beetje, maar niet echt. Mijn moeder is Nederlands. Mijn vader was Canadees. Maar ik heb helemaal geen Nederlands geleerd tot 2018 of zo. Nou, dan ben je zoals mijn nichtjes. Ja. Ik heb ook familie die zijn naar Canada verhuisd en daar getrouwd en kinderen en bla bla bla. Oh ja, na die oorlog. Of zo. Ja, 50 jaar geloof ik of zo, ja. Ja, ja, ja. Ja, er zijn zoveel Nederlandse mensen. Ja, ik weet dat was na die oorlog gewoon naar Canada gegaan. En dat snap ik wel. Maar er was waren zoveel wel Engels, hoor. Sorry? Er waren wel Engels. Het waren wel Engels. Creepy. Nee, maar creepy. Ja. Het was echt maar heel diep christelijk en zo, weet je wel. Echt eng. Echt om één af. Echt. En nationalistisch en zo. En heel, Telegraaflezer. Ja, ik weet niet of dat jou iets zegt, maar ja. Want ben je dan nu, woon je dan hier of zo? Ja, ik was hier geëmigreerd. Ah, ja. Je bent een soort, uitgestelde remigrant. Ja, ik heb twee paspoorts en twee ID-karten. Oh, dus, hou ze voor altijd als je wilt. Het is gewoon te veel te onthouden eigenlijk. Ja. Wil ik niet. Maar wel leuk hier, toch? Ja. Ja, dat is... Auw! Are you okay? Ja, het was alleen maar. Iemand stond even op mijn teen. Ja, het is altijd even schrikken. Ik kan weer een beetje voor je staan, zodat niemand staat. Ja, nee. Ik ben altijd een beetje de muur. Oh dus, de wall. Yeah. Maddie the wall. The Maddie the wall. Nou, dat voelt wel heel veilig opeens nu. Nou. Maar even kijken, je was gereïmigreerd uitgesteld. Maar en hoe komt dat dan? Waarom? Nou, ik was hier met de vliegtuig. Ja, wat kan ik zeggen? Oh, kut hoor, zo'n vliegtuig. Ja, goed, ja 9,5 uur. Het is echt ver roeien. Ja. Ja, helemaal kut. Nou ja. Maar dan had je wel een soort connectie of zo. Dat je hier wel zijn. Nou, mijn moeder is Nederlands. Ja, moeder, dus ik was hier geëmigreerd met mijn moeder en met twee zussen. Oh, dus, kijk, met z'n allen. Met een hele halve family. Nou, gezellig. Zie, meer. Nou, dankjewel. Ja, want het is echt een enorme drukte. En die mensen, dat zijn dus allemaal mensen die niet naar huis gaan. Hè? Ja, nee. Want naar huis, dat is die kant op. Maar die mensen gaan allemaal die kant op. Die gaan niet naar huis. Nee, ze, ik denk dat ze lopen, maar geen eindrichting. Gewoon Ja, want ze hadden die regels, ze waren vergeten dat het gewoon een hele andere wereld is hier. Dat die regels gewoon helemaal nergens op slaan eigenlijk. Oh, wacht, je bent gewoon met je vrienden hier natuurlijk. Ik ken die mensen eigenlijk niet. Maar ik ga wel daar achteraf. Dus ik ken deze. Deze wel. Oh, deze wel. Hallo. Oh ja, jij bent die grote. Ja. Jij stopt me nu ook wel zo aan te kijken. Die hond. Was dat het? Oh shit. Nee, grapje. Ik heb gedj'd vanavond. Oh, kijk, waar? Wat wanneer? Net hier tussen de ene laatste band. Oh, dan heb ik jou uitgezonden, denk ik. Geinig. Ja. Waar kan ik dat terugzien? Op ba.amsterdam. Ja, ik moet het er even opzetten, maar ik probeer het wel snel te doen, maar... Ik heb hem opgeslagen, dus hopelijk zien we hem. Ja. Helemaal top. We're getting kicked out, by the way. I know. Oh my god, Charlie's coming. Beware. Beware, Charlie is coming. Gisteren ging hij helemaal door het lint, Charlie. Wie? Charlie, ik was niet snel genoeg, zei hij. Everyone has to go. En nou begint hij dat de security mij naar buiten gedragen heeft. Communicator, heb je een bandje? Wat zeg je? Heb je een bandje? Nee, natuurlijk niet. Ik heb helemaal niks, man. Zeg daar wat tegen die microfoon. Om naar huis te gaan. Ja, ik weet het. Dankjewel. Ja, ik weet het. Voor langskomen. Ja, ik ga zo. Ik ben blij dat ik naar huis mag. Stel je voor, als ik een bandje had, dan zou ik nu nog moeten gaan feesten, man. Nog meer. Ja. Moet er niet aan denken. Ik wil naar huis. Jammer dan. Nee, helemaal niet. Ik heb zin om naar huis te gaan. Het is alleen maar lekker gewoon. Ja, joh. Ik heb er zin in. Oké. We moeten gaan. Ciao. Het is tijd. Hallo. Het is tijd. Ja, ik ga. Ik kan het doen. Doei. Zie je maandag. Maandag. Ah ja. Let's go. Ladies and gents. Ah, shit. Bro, deze kant op. Die kant op. Hé? Nee, je hebt een bandje. Heb jij een bandje? Waar is je bandje? Nee, ik wil naar huis. Ja, heb jij een bandje? Nee. Dan mag je die kant op, man.